अल्लाह ने तुमसे बहुत से माले गनीमत का वादा कर रखा है जो तुम हासिल करोगे। अब फौरी तौर पर उसने तुम्हें ये फतह दे दी है और लोगों के हाथों को तुमसे रोक दिया ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और तुम्हें अल्लाह सीधे रास्ते पर डाल दे।